الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورة العنكبوت. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو مہربانی کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. الف لام میم حروف مقطعات ہیں. کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان کے صرف اس دعوے پر کہ ہم ایمان لائے ہیں ہم انہیں بغیر آزمائے ہوئے ہی چھوڑ دیں گے ان کو بغیر آزمائے ہوئے ہی چھوڑ دیں گے؟ ان سے اگلوں کو بھی ہم نے خوب جانچا، یقیناً اللہ تعالیٰ ان کو بھی جان لے گا جو سچ کہتے ہیں، اور ان کو بھی معلوم کر لے گا جو جھوٹے ہیں. ام حسب الذین یعملون السیئات یسبقونا ساء ما یحکمون. کیا جو لوگ برائیاں کر رہے ہیں انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ ہمارے قابو سے باہر ہو جائیں گے؟ یہ لوگ کیسی بری تجویزیں کر رہے ہیں. من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت. جسے اللہ کی ملاقات کی امید ہو، بس اللہ کا ٹھہرایا ہوا وقت یقیناً آنے والا ہے. وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ. اور ہر ایک کوشش کرنے والا اپنے ہی بھلے کی کوشش کرتا ہے. ویسے تو اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے. اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے سنت کے مطابق کام کیے، ہم ان کے تمام گناہوں کو ان سے دور کر دیں گے اور انہیں ان کے نیک اعمال کے بہترین بدلے دیں گے. یہ تھی آیت نمبر 1 سے 7. اس کا عنوان ہے جنت سستا سودا نہیں. اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے ایک سوال کیا ہے، اور وہ سوال کیا ہے کہ کیا بغیر آزمائش کے تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ یہ سوال مجھ سے بھی تھا، اور یہ سوال آپ سے بھی ہے، اور یہ سوال ہر اس انسان سے ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے. عام حالات میں کوئی بھی شخص ایمان پہ رہے، اسلام پہ رہے، اس سے اس بات کا فیصلہ نہیں ہوتا کہ وہ جنت میں جائے گا یا نہیں جائے گا. اس کا فیصلہ کچھ خاص حالات میں ہوتا ہے، اور وہ حالات وہ ہوتے ہیں جو ایک انسان کے لیے غیر معمولی حالات ہوتے ہیں، غیر متوقع حالات ہوتے ہیں، ایڈورس کنڈیشنز کہہ لیجئے، مشکل حالات کہہ لیجئے. یہ وہ غیر معمولی حالات ہوتے ہیں کہ جب کسی انسان کی اصل حقیقت کھلتی ہے، یا تو یہ کسی بہت خوشی کا لمحہ ہوتا ہے اس کی زندگی میں، یا اس کے بڑے غم کا موقع ہوتا ہے، یا یہ وہ لمحات ہوتے ہیں جو کسی انسان کو اپنے جذبات پہ قابو پانا ہوتا ہے، یا بہت مال کے ملنے کے لمحات ہوتے ہیں، یا کسی سے مال کے چھننے کے اوقات ہوتے ہیں. یہ ہر لمحہ جس وقت کوئی انسان عام طور پہ اسلام اور ایمان کے تقاضوں سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، یہ وہی لمحے ہوتے ہیں جو ایک بندے کی اللہ کی نگاہوں میں ویلیو بڑھاتے ہیں. ہم سب اپنی زندگی میں ذرا غور تو کریں. عام حالات ہوتے ہیں تو بہت اچھا وقت گزرتا ہے، لیکن جو ہی کوئی خوشی یا غم یا کوئی اور ایسی مصروفیت آتی ہے جب دنیا کو ہماری ضرورت ہوتی ہے، تو اس وقت ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے؟ ایک بندہ، ایک طالب علم بہت مہینے پہلے سے امتحان کی تیاری شروع کر دیتا ہے، 1 مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے اور 4 مہینے، اور کچھ اس سے بھی کم یا زیادہ. لیکن اصل اس کی قابلیت یا اس کی کامیابی کو پرکھنے کا موقع کون سا ہوتا ہے؟ وہ 3 گھنٹے جو کمرہ امتحان میں ہوں گے. 4 ماہ سے پڑھ رہا ہو، 2 سے پڑھاؤ یا 3 سے پڑھاؤ، پوری رات پڑھتا رہے اور ان 3 گھنٹوں میں وہ سو جائے، آنکھ نہ کھلے، یا اس وقت وہ قربانی نہ دینا چاہے، تو وہ کبھی بھی اگلے درجے پہ نہیں پہنچے گا. यही मिसाल जन्नत में जाने वालों की है। हम आम हालात में जो तैयारियां करते हैं ना, ये उस तालिब इल्म की तैयारी है जिसको अभी जन्नत में जाने की तैयारी करनी है। लेकिन जब हम पे कोई मुश्किल मरहला आता है ना, तो वो मरहला होता है जो हमारा उस कमरा इम्तिहान में बैठने का वक्त होता है। जो लोग ऐसे वक्त में फिर इस जांच परख में और इस कुर्बानी की सतह पर मुसलमान नहीं बनते, तो वो असल में इस बात की तकदीर, इस बात को इनकार कर देते हैं, इस बात को छुटला देते हैं कि वाकई हमें जन्नत में जाना है। जन्नत कोई सस्ता सौदा नहीं है। दुनिया में एक मुल्क से दूसरे मुल्क में आना हो तो उसकी इतनी कुर्बानियाँ, तो क्या जब लोग दुनिया से भड़के एक अगले जहान में, जहाँ सबसे खूबसूरत जगह होगी, वहाँ जाना चाहेंगे, तो क्या उसके लिए फिर इंसान को अपने आप को अल्लाह के हवाले नहीं करना पड़ेगा? हम सब अपने आप से पूछेंगे कि क्या वाकई सब कुछ लौटाकर, सब कुछ देकर जन्नत में जाना चाहती हूँ? ऐसे गैर मौके इंसान पर इंसान का अंदर का इंसान खुल के आता है। आम हालात में तो हमारे बाहर एक बड़ा खूबसूरत सा मुसलमान होता है, लेकिन जो मुसलमान मुश्किलात में सामने आता है, वही असल में जन्नत में बसाए जाने के काबिल है। अफसोस की बात क्या है कि सहाबे कराम और हमारे अंदर यही फ़र्क दिखता है। वो 24 घंटे के मुसलमान थे, वो 4/7, क्या कहते हैं, 7/7, या आप लगा लीजिए कि 7 days a week के मुसलमान थे। वो पूरे साल के मुसलमान थे, लेकिन आज हम इमरजेंसी कंडीशंस के मुसलमान हो गए अमूमन, इल्ला माशाल्लाह। तो हम सब अपने आप को परखेंगे। आगे अल्लाह ताला ने एक और सवाल खड़ा किया, अम हसिबल्लज़ीना यअमलूनस सय्यिआत। इस हिस्से का एक उन्वान लिखिए, आयत नंबर 4/7, इसी के साथ ही है, लेकिन इसका उन्वान क्या है? बुरे काम करने वाले हमसे बचकर नहीं जाएंगे। अमूमन ईमान और इस्लाम के तकाजे क्या होते हैं कि अपने वक्त और अपने हालात से हटकर तुम अपने लिए कोई रास्ता बनाओ। वो लोग जो दुनिया में इंसानों को अहमियत देते, ख्वाहिशात के पीछे रहते, बड़ों के पीछे रहना चाहते, उन लोगों के लिए ये बड़ी मुश्किल वाली चीज़ है। इसीलिए अल्लाह ताला ने यहाँ मुजाहिदे की बात की। मक्की दौर में ये आयात नाजिल होती थी तो शायद उस वक्त ये था कि अबू जहल के कोड़ों का डर था, या फिर उस वक़्त के कुछ और मसाइल थे। लेकिन आज के दौर के इंसान के लिए जन्नत को पाना उसके अपने नफ्स की कीमत पे है। इर्द गिर्द फैली हुई डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को बचा के, इधर उधर की गहमा गहमियों से बचाकर अपने आप को फोकस करना, ये है जन्नत की कीमत। अल्लाह ऐसे लोगों को तो बुलाता ही नहीं है कि जो अपने आप को हमेशा किनारों पे रखें। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को बुलाता है जो मुजाहिदे की ज़िंदगी गुजारें। आज हम देखें कि मुसलमानों की ज़िंदगी में जिहाद है, मगर किस लिए? दुनिया कमाने के लिए, अपने दुनिया के घर बनाने के लिए। आज हम भी बहुत मेहनत करते हैं, हम भी बहुत ज़ोर लगाते हैं, लेकिन वो क्या कि वो जन्नत कहीं इस दुनिया के नक्शे पे नज़र आने लगे। लेकिन याद रखिए कि जन्नत की ज़मीन इस दुनिया पे नहीं, आखरत में है। जो जितना करेगा उतना पाएगा। आज ये बात समझ नहीं आती, ये कल समझ आएगी जब हम वहाँ खड़े होंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोग सो रहे हैं, होश में तब आएंगे जब उनकी मौत आएगी। अल्लाह करे कि उससे पहले ही हमारी आंखें खुल जाएं और हम मेहनत वाली, अजीमत वाली ज़िंदगी को बसर करना चाहें। एक सहाबी थे, हबीब खुबैब बिन अरत, एक मौके पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, अपनी पुश्त से कपड़ा उठा के कहने लगे, अल्लाह के नबी और कितनी मार खाएं, अब तो कोड़े खा खा के कमर पे निशान पड़ गए। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुमसे पहले लोगों को इस्लाम की खातिर आरे के ज़रिए दो हिस्सों में काट दिया जाता था, फिर भी वो अल्लाह के दीन पर कायम रहे, लेकिन तुम लोग जल्दी करते हो। ज़रा सोचने की बात है, वो जल्दी करते थे तो फिर आज हमारा तो न जाने क्या हाल होगा। अल्लाह ताला हमें उस जन्नत का शहरी बनने के काबिल कर दे। वबसयना लिल्इंसान बिवालिदैहि हुस्ना, और हमने इंसान को ताकीद की अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करने की। हाँ, अगर वो कोशिश करें कि आप मेरे साथ उसे शरीक कर लें जिसका आपको इल्म नहीं, तो इनका कहना ना मानिए, तुम सबका लौटना मेरी ही तरफ है, फिर मैं हर उस चीज़ से जो तुम करते थे तुम्हें खबर दूंगा। और जिन लोगों ने ईमान कबूल किया और नेक काम किए, मैं इनको नेक बंदों में शुमार कर लूँगा। ये थी आयत नंबर 8 से 9, 8 to 9। इसका उन्वान है, माँ बाप की खिदमत है, इबादत नहीं। इंसानों पर सबसे बड़ा हक माँ बाप का है, लेकिन हर हक की एक हद होती है। इसी तरह माँ बाप के हकूक की भी एक हद है, और वो क्या है कि अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया कि खालिक की नाफरमानी में मखलूक की इतात नहीं, ला तातुल्ली मखलूक इन फी मासियतिल खालिक। बस दफ़ा माँ बाप इंसान को नेकी से रोकते हैं या नेकी के रास्ते में रुकावट बनते हैं, इस्लाम की तरफ आने से रुकते हैं, तो ऐसे वक्त में उनके साथ जो हमारा ताल्लुक है वो अच्छे ताल्लुक का है, ज़ुबान से अच्छी बात करनी है, लेकिन उस वक्त फिर ताल्लुक जो है वो उनकी बात मानने का नहीं। जब किसी के भी मखलूक में से किसी के हकूक अल्लाह के हकूक से टकराने लगें, तो समझ लीजिए कि अब फैसले का वक्त आ गया कि हमारी सोच अल्लाह की तरफ चली जाए और उस इंसानों के साथ अच्छा सलूक रखा जाए। बाज़ दफ़ा माँ बाप के हकूक पर इतनी ज़्यादा बात की जाती है कि बाज़ लोग इस पे अपसेट हो जाते हैं कि क्या करें फिर, अगर वो हमें गलत काम का हुक्म दे तो भी मान जाएं। तो याद रखिए कि इबादत अल्लाह की है, खिदमत माँ बाप की है। हमसे गलती क्या होती है कि हम ज़ुबान से गलत बातें बोलने लगते हैं, रूठ होने लगते हैं, उनके आगे चिढ़ने लगते हैं। आपको वो गालियाँ भी दे लें तो आप खामोश रहें, वो आपको डांट भी लें तो अब हंसते रहें, चुप रहें, एक लफ्ज़ उनके खिलाफ ना बोलें, अपने चेहरे के एक्शन से उफ तक ज़ुबान से ना निकालें, लेकिन जो सही काम है अल्लाह के हुक्म का उसको करते रहें। अल्लाह ताला के पास सबके उज़र मौजूद हैं। वमिन अन्नासि मन यकूलु आमन्ना बिल्लाह, और बाज़ लोग ऐसे हैं जो ज़ुबान से कहते हैं कि हम ईमान लाए, लेकिन जब अल्लाह की राह में कोई मुश्किल आ पड़ती है तो लोगों की ईज़ा दही को अल्लाह के अज़ाब की तरह बना लेते हैं। हाँ, अगर अल्लाह की मदद आ जाए तो पुकार उठते हैं कि हम तो तुम्हारे साथी हैं, क्या दुनिया जहान के सीनों में जो कुछ है इससे अल्लाह ताला वाकिफ़ नहीं। जो लोग ईमान लाए अल्लाह इन्हें ज़ाहिर करके रहेगा और मुनाफिकों को भी ज़ाहिर करके रहेगा। ये थी आयत नंबर 10 से 11, 10 to 11। इन आयात का उनवान है पीपल कॉन्शियस लोग। उर्दू में कैसे लिखेंगे, लोग मुझे क्या कहते हैं, इस एहसास के साथ जीने वाले लोग। हकीकत यह है कि जितना डर अल्लाह का होना चाहिए, बाज़ दफ़ा लोगों को इतना ही डर लोगों का होता है, और किन लोगों का, जो बिल्कुल उसी जैसे और उससे भी कमज़ोर लोग होते हैं। ऐसे लोग दुनिया वालों को और लोगों को नाराज़ नहीं कर सकते, अल्लाह को उस वक़्त खुश करते हैं जब लोग भी उसके साथ खुश हों। जो ही लोग उससे नाराज़ होने लगे तो वो वापस लोगों की खुशी की तरफ और अल्लाह की नाराज़गी की तरफ चलने पड़ते हैं। ऐसे लोग जो हैं, इनका असल ईमान जो है वो अल्लाह पर नहीं लोगों पर है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐसे तमाम लोगों को हम छांट के रहेंगे, और हर इंसान की ज़िंदगी में ऐसे मौके आते हैं। ये जुमला हम दिन में कितनी बार बोलते हैं, लोग क्या कहेंगे, क्या पहने जो लोगों को अच्छा लगे, हम कैसे घर बनाएं जैसा ट्रेंड चल रहा है, फैशन कौन सा जो चल रहा है वही पहनेंगे। अल्लाह ताला कहते हैं कि बाज़ दफ़ा जब अल्लाह के दीन पे आने की वजह से लोगों से थोड़ी सी बातें सुननी पड़ती हैं तो इतने परेशान हो जाते हैं जैसे अल्लाह का अज़ाब आ गया। ऐसे लोगों को अल्लाह ताला इन आयात में तसल्ली देते हैं कि अगर सारी दुनिया के लोग भी तुमसे नाराज़ हो जाएँ और अगर रब राज़ी है तो तुम्हारे लिए ये इत्मीनान की चीज़ है, और सारी दुनिया के लोग तुमसे खुश हों और अल्लाह नाराज़ हो तो तुम्हारी कोई औकात नहीं। कभी दुनिया से तारीफ़ें करवाने के लिए हम ख्वाहिश रखें और हमारे दिल में इस चीज़ की तमन्ना हो तो फौरन सोच लीजिए कि ठीक है लोगों को भी खुश करना है, लेकिन क्या मेरा रब भी मेरे साथ खुश है। और वो हदीस हम पीछे सुन चुके कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह किसी से मोहब्बत करते हैं तो खुद ब खुद लोगों के दिलों में उसके लिए मोहब्बत आने लगती है। बस दफ़ा हम अपने कुछ ज़ाहरी असर व रसूख की वजह से लोगों को अल्लाह अपने आप को लोगों से जोड़ लेते हैं, लेकिन असल में वो हमारी नहीं, हमारी चीज़ों की मोहब्बत होती है। वो मादी चीज़ें बीच में निकल जाएंगी तो आपने कई लोगों को कहते हुए सुना होगा, जब से दौलत कम हुई रिश्तेदार कम हो गए, अब कारोबार कम है तो अब तो लोग हमारे पास मिलते ही नहीं, पहले हर चीज़ में हमसे मशवरा किया जाता था अब तो हमें बुलाया ही नहीं जाता। बस दफ़ा ऐसा होता है कि जो लोग ज़ाहिर परस्त होते हैं वो वाकई ज़ाहरी चकाचौन के लिए इतना पीछे पड़ते हैं कि जिसको हमारी ज़ुबान में भी कहते हैं कि जिसके पास दौलत होती है सब लोग उसके पीछे फिर रहे होते हैं, और दौलत नहीं होती तो वो सही लोग भी उसके बेवकूफ़ दिखने लगते हैं। तो हमारे लिए इसमें अमल की बात क्या है कि इस बात का ज़्यादा ख्याल रखना है कि अल्लाह हमसे राज़ी है या लोग राज़ी हैं। दिल किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में है। आप देखिए कि कितने खूबसूरत लोग होते हैं, कितनी खूबसूरत औरतें होती हैं, लेकिन उनके शौहर उनसे मोहब्बत नहीं करते। मत सोचिए कि हम लोगों से मोहब्बत ले सकते हैं, आप सब कुछ कर करा के भी लोगों से मोहब्बत नहीं ले सकते। आप उनके लिए बिक भी जाएंगे ना, तो वो फिर भी आपकी वो कीमत नहीं लगाएंगे जो कि अल्लाह ताला आपकी कीमत लगा सकता है। खुश रहने का राज क्या है कि लोगों का खौफ अपने दिल से निकाल दिया जाए। वकाल लजीना कफरूल लजीना मनुतबी सबीलना, काफिरों ने ईमान वालों से कहा कि तुम हमारी राह की ताबेदारी करो, हम तुम्हारे गुनाह उठा लेंगे, हालांकि वो इनके गुनाहों में से कुछ भी उठाने वाले नहीं, ये तो महज झूठे हैं। अलबत्ता ये अपने बोझ ढो लेंगे और अपने बोझों के साथ और भी बोझ, और जो कुछ झूठ से बांध रहे हैं इनके बारे में इनसे ज़रूर पूछा जाएगा। आयत नंबर 12 और 13, 12-13, इन आयतों का उनवान है कोई तुम्हारा बोझ नहीं उठाएगा। दुनिया में कभी आप देखिए कि आप नेकी की तरफ आएँ और अभी दूसरे लोग उस नेकी के सफ़र से पीछे हों, तो अमूमन क्या कहते हैं, तुम कर लो, मैं तुम्हारे पीछे, मैं तुम्हारी बात कर दूंगी, अच्छा मैं तुम्हारे आगे अल्लाह को जवाब दे दूंगी। कल कोई जवाब नहीं देगा, वहाँ किसी को जरूरत नहीं होगी ज़ुबान खोलने की, जवाब देना तो बहुत दूर की बात है। आज अपने लिए कोशिश करनी है, आज सारी दुनिया मिलके भी हमारा कोई बोझ उठाना चाहे तो कल कयामत के दिन नहीं उठा सकेगी। कोशिश ये करनी है कि हम सब दुनिया में अपने आप को इस तरीके से पेश करें कि कल कयामत के दिन हमारे कंधों पे गुनाहों का बोझ कम से कम हो, और दुनिया का बोझ जितना ज़्यादा आज रखेंगे कल उतनी ही ज़्यादा मुश्किल होगी। अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ फरमा दे। वलकद अरसलना नूहन इला कौमिही, और हमने नूह अलैहिस्सलाम को इनकी कौम की तरफ भेजा, वो इनमें 950 साल तक रहे, फिर तो इन्हें तूफान ने धर लिया और वो थे ही सालिम, फिर हमने इन्हें और कश्ती वालों को निजात दी, इस वाक़े को हमने तमाम जहानों के लिए इबरत का निशान बना दिया। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कौम से फरमाया कि अल्लाह की इबादत करो इससे और इससे डरते रहो, अगर तुम में दानाई है तो यही तुम्हारे लिए बेहतर है, तुम तो अल्लाह के सिवा बुतों की पूजा पाठ कर रहे हो और झूठी बातें दिल से घड़ लेते हो। सुनो, जिन कि तुम अल्लाह को के सिवा पूजा पाठ कर रहे हो वो तो तुम्हारी रोज़ी के मालिक नहीं, बस तुम्हें चाहिए कि तुम अल्लाह ही से रोज़ियाँ तलब करो और इसी की इबादत करो और इसी की शुक्रगुजारी करो और इसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे, और अगर तुम झुटलाओ तो तुमसे पहले की उम्मतों ने भी झुटला दिया। रसूल के ज़िम्मे तो सिर्फ साफ साफ तौर पर पहुँचा देना है, क्या उन्होंने नहीं देखा कि मखलूक की इब्तदा किस तरह अल्लाह ने की, फिर अल्लाह ताला इसका एआदा करेगा, ये तो अल्लाह पर बहुत ही आसान है। कुल सीरू फिल अर्दी फंजुरू कैफ बदा अल खल्क, कह दीजिए कि ज़मीन में चल फिर कर देखो तो सही कि किस किस तरह अल्लाह ने इब्तदान पैदाइश की, फिर अल्लाह ताला ही दूसरी नई पैदाइश करेगा। अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है, जिसे चाहे अजाब करे और जिस पर चाहे रहम करे, सब उसी की तरफ लौटाए जाएंगे। तुम ना तो ज़मीन में अल्लाह ताला को आजिज़ कर सकते हो, ना आसमान में अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई वली और मददगार है। जो लोग अल्लाह की आयतों और उसकी मुलाकात को भुलाते हैं वो मेरी रहमत से नाउम्मीद हो जाएं, और इनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। इनकी कौम का सिवाय इसके और कुछ न था जवाब कि कहने लगे इसे मार डालो या जला डालो, आखिर अल्लाह ताला ने उनको आग से बचा लिया। इसमें ईमान वाले लोगों के लिए बहुत सी निशानियां हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, तुमने जिन बुतों की परस्तिश अल्लाह के सिवा की है, इन्हें तुमने अपने आपस की दुनिया की दोस्ती की बुनियाद बना लिया, तुम सब क़यामत के दिन एक दूसरे से कुफर करने लगोगे और एक दूसरे पर लानत करने लगोगे, और तुम्हारा सबका ठिकाना दोजख होगा और तुम्हारा कोई मददगार ना होगा। बस इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर लूत अलैहिस्सलाम ईमान लाए और कहने लगे, मैं अपने रब की तरफ हिजरत करने वाला हूँ, वो बड़ा ही गालिब और हकीम है, और हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इसहाक और याकूब अता किए, और हमने नबूवत और किताब इनकी औलाद में ही कर दी, और हमने दुनिया में भी इसको सवाब दिया और आखरत में तो वो सालेह लोगों में से था। और लूत अलैहिस्सलाम का भी जिक्र करो, जबकि उन्होंने अपनी कौम से फरमाया, तुम तो इस बदकारी पर उतर आए हो जिसे तुमसे पहले दुनिया में किसी और ने नहीं किया, क्या तुम मर्दों के पास बदफेली के लिए आते हो और रास्ते बंद करते हो और अपनी आम मजलिसों में बेहयाइयों का काम करते हो? इसके जवाब में इसकी कौम ने बजुस इसके और कुछ नहीं कहा कि बस जा, अगर सच्चा है तो हमारे पास अल्लाह का हिसाब ले आओ। حضرت لوط علیہ السلام نے دعا کی کہ پروردگار اس مفسد قوم پر میری مدد فرما، اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر پہنچے، کہنے لگے کہ بستی والوں کو ہم ہلاک کرنے والے ہیں، یقیناً یہاں کے رہنے والے گناہگار ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں اس میں تو لوط علیہ السلام ہے۔ فرشتوں نے کہا، یہاں جو ہیں ہم انہیں بخوبی جانتے ہیں، لوط علیہ السلام کو اور ان کے خاندان کو سوائے ان کی بیوی کے ہم بچا لیں گے، البتہ وہ عورت پیچھے رہنے والوں میں سے ہے۔ پھر جب ہمارے قاصد لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو اس کی وجہ سے غمگین ہوئے اور دل ہی دل میں رنج کرنے لگے۔ قاصدوں نے کہا، آپ نہ خوف کھائیے نہ آزردہ ہوں، ہم آپ کو آپ کے ساتھیوں کے ساتھ بچا لیں گے، مگر آپ کی بیوی کہ وہ عذاب کے لیے باقی رہ جانے والوں میں ہوگی۔ ہم اس بستی والوں پر آسمانی عذاب نازل کرنے والے ہیں اس وجہ سے کہ یہ بے حکم ہو رہے ہیں، البتہ ہم نے اس بستی کو صریح عبرت کی نشانی بنا دیا ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ یہ تھی آیت نمبر 14 سے 35، 14 to 35۔ ان آیات کا عنوان ہے نوح علیہ السلام سے لے کر لوط علیہ السلام تک لوگوں کے رویے نہیں بدلے۔ قرآن پاک میں آپ مختلف انبیاء کرام کے تذکرے پڑھتے جائیں گے، ہر دور میں ایک ہی کہانی، نبی آئے، اللہ کی طرف بلایا، اخلاص تھا، مال نہیں چاہیے تھا، کوئی سیاست کی بات نہیں تھی، کوئی اس میں ڈپلومیسی نہیں تھی، لیکن وہ لوگ جو اپنے دور کے بڑے لوگ ہوتے ہیں، جن کی دنیا کے اندر خوب روبداب ہوتا ہے، ان کو اس پیغام کے اندر اپنا آپ چھوٹا دکھتا ہے، لہٰذا وہ آپ کے سامنے مقابلے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کچھ چند لوگ جن کے راستے میں کوئی بہت زیادہ نفسیاتی رکاوٹیں نہیں ہوتی، وہ اللہ کے نبیوں کی بات کو سن کے ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، آخر میں اللہ تعالیٰ پھر ان تھوڑے سے لوگوں کو بچا کے بہت سارے لوگوں کو ڈبو دیتا ہے، یا کبھی کسی ہوا کے ذریعے ان کو دنیا کے تختے سے اٹھا دیتا ہے۔ یہ باتیں ماضی کی نہیں، یہ باتیں آج بھی ہوتی ہیں۔ جب کسی معاشرے کے اندر کوئی ایسا رواج عام ہو جائے، کوئی ایسا طریقہ عام ہو جائے کہ جس کو لوگ دین سے اور اللہ کی بات سے زیادہ اہم سمجھنے لگیں، تو ایسے لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ اس دور کا شرک قرار دیتے ہیں۔ شرک اپنی شکلیں بدلتا ہے، کل کے دور کا شرک جو تھا وہ کسی اور طرح سے تھا، آج کے دور کا شرک جو ہے وہ قوم، برادری، ذات، رسم و رواج ہے، لائف سٹائل آج کا شرک ہے۔ ہم جس چیز کو اللہ کے حکم کے مقابلے میں پیش کر دیں، وہی چیز اس دور کا بت بن جاتی ہے۔ ایسی تمام چیزوں سے انسان اپنے آپ کو تبھی بچا سکتا ہے جب اس کا دل ایک رب کے ساتھ لگا ہو۔ یہاں دوبارہ ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کے ناطے سے ان کی قوم کے بدفعلی کا تذکرہ پڑھا۔ یہ قوم جو تھی اس طریقے سے الٹائی گئی کہ ایک ہی قوم کے اوپر 4 قسم کے عذاب آئے تھے، ان کو الٹایا گیا، ان کی بستیوں کو، پھر ان کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی، پھر ان کے اوپر آگ کے پتھر برسے، زلزلہ آیا اور غرق ہوئے، پانی چاروں طرف چھا گیا۔ کبھی سوچئے کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ کتنا رحم کرتی ہے کہ آج ہم اپنے ارد گرد ایسے بہت سارے گناہ دیکھتے ہیں، ایسی بہت ساری خرابیاں دیکھتے ہیں، لیکن کوئی ایسا عذاب نہیں آتا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی مہلت کا وقت رکھا ہوا ہے۔ جو انسان ان باتوں سے عبرت لیتے ہوئے اپنے آپ کو بچائے گا، ایسے ہی انسان انشاءاللہ آج بھی بچے گا۔ وہ جگہ جہاں پہ قوم لوط پر عذاب آیا تھا، آج وہاں اتنا زیادہ نمک ہے کہ کہتے ہیں کہ اگر وہاں لوہے کی سلاخ اندر ڈالی جائے، چند منٹ کے بعد وہ بالکل ڈیزولو ہونی شروع ہو جاتی ہے، کوئی مچھلی وہاں نہیں رہتی، زندگی کی کوئی رمق نہیں رہی۔ کیونکہ جو لوگ انسانی آبادیوں کے، انسانی نسل کا راستہ کاٹتے ہیں، انہوں نے بھی تو یہی کیا تھا، انہوں نے مردوں کے ساتھ تعلق قائم کر لیا، جس کی وجہ سے نسل کشی ہونے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی وہی سزا ان کو دے دی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آنے والی نسلوں کو ان برے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ آگے کچھ اور انبیاء کرام کا تذکرہ، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، و الی مدین اخاہم شعیبا، اور مدین کی طرف ان کے بھائی حضرت شعیب علیہ السلام بھیجے گئے۔ انہوں نے کہا ہے، میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، قیامت کے دن کی توقع رکھو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔ پھر بھی انہوں نے ان کو جھٹلایا، آخر ان کو زلزلے نے پکڑ لیا اور وہ اپنے گھروں میں بیٹھے کے بیٹھے مردہ ہو کر رہ گئے۔ اور ہم نے عادیوں اور سمودیوں کو بھی غارت کیا، جن کے بعض مکانات تمہارے سامنے ظاہر ہیں، اور شیطان نے ان کو ان کی بدعمالیاں خوبصورت کر کے دکھائی تھیں اور ان کو راہ سے روک دیا تھا، باوجود اس کے کہ وہ آنکھوں والے اور ہوشیار تھے۔ और कारून और फिरौन और हामान को भी, इनके पास हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खुले खुले मौजज़े लेकर आए थे, फिर भी उन्होंने ज़मीन में तकब्बुर किया, लेकिन हमसे आगे बढ़ने वाले न हो सके। फिर तो हर एक को हमने इनके गुनाह के वबाल में गिरफ्तार कर लिया। इनमें बास पर तो हमने पत्थरों का मीह बरसाया और बास को ज़ोरदार सख्त आवाज़ ने दबोच लिया। इनमें से बास को हमने ज़मीन में धसा दिया और बास को हमने डुबो दिया और बास को हमने डुबो दिया। अल्लाह ऐसा नहीं कि इन पर जुल्म करे, बल्कि यही लोग हैं जो अपनी जानों पर जुल्म करते हैं। ये थी आयत नंबर, जी आयत नंबर 36 से 40, 36 to 40। इन आयतों का उन्वान लिखेंगे, अल्लाह के अजाब को मांगने वाले अल्लाह की पकड़ का शिकार हो गए। जब भी कोई खुलेआम अल्लाह का अजाब मांगता है तो अल्लाह ताला उसको ज़रूर देता है। पहली कौमों पे जो अजाब आते थे वो असबाब के पर्दे में आते थे, किसी पे आंधियाँ, किसी पे तूफ़ान, किसी पे हवाएं, कहीं कुछ। लेकिन आज के दौर में अब देखें तो अल्लाह ताला अजाब को मुख्तलिफ सूरतों में पेश करता है। बस आज जो लोग अल्लाह के दीन से ख़िलाफ़ ज़िंदगी बसर करते हैं, आप उनको ऐसी ऐसी बेकार किस्म की बीमारियों में मुबतला देखेंगे कि जिसका कोई डायग्नोज हो ही नहीं सकता। डॉक्टर्स कहते हैं ये ऐसी बीमारी है, ये तो कभी देखी नहीं। फिर आप देखिए डिप्रेशन का मर्ज़ आज के दौर में कितना आम है। आप जहाँ भी देखेंगे कि इंसान इस्लाम से दूर ज़िंदगी बसर करेगा, वहीं उसकी ज़िंदगी के अंदर कुछ हला होगा। औलादों का नाफरमान होना ये अजाब की किस्म है। शोहरों का बीवियों को छोड़ के गैर औरतों की तरफ मायल होना ये अजाब की किस्म है। घर खाने से भरे हों लेकिन इंसान खा ना सके, खा ले तो हजम ना हो, ये अजाब की किस्म है। हर एक इंसान अगर अपने लिए एक ही पैगाम ले ले कि जब मैं दुनिया में आया तो अल्लाह के हुक्म से आया, मैंने जाना है तो उसके हुक्म से जाना है, तो क्या बीच के ये चंद साल ही है ना। आप देखिए कि एक एवरेज एज 65 एज जो मुसलमानों की एज है, इसमें शुरू के 10 साल निकाल दीजिए, पीछे 55, आखिर के भी 10 साल 50 के ऊपर वाले 15 निकाल दें, बीच में सिर्फ 25 से 30 साल रहते हैं। क्या ये 25 से 30 ईयर्स अगर अल्लाह की मर्ज़ी के गुजार लिए जाएं तो कितनी बड़ी उम्मीद की जा सकती है कि इसके बाद इंसान के लिए कितनी ज़्यादा खैर होगी। बार बार अंबिया कराम के किस्से जो हमारे सामने रखे जाते हैं, ये कोई खानापूरी नहीं है। कभी गौर करें तो कुरान पाक का रिमाइंडर ही है कि दूसरों के हालात से नसीहत पकड़ो। उस दौर में तो कोई एक नबी की कौम ख़त्म हो जाती थी, शायद दूसरे तरफ कानों कान खबर ना होती। आज तो मीडिया पे एक लम्हे में पूरी दुनिया में खबर आम होती है। कहीं जलजला आता है तो आप समझते हैं कि बस अब पूरी दुनिया में उसकी खबर फैल गई। कितने लोग हैं जो इन चीज़ों को इस रंग में लें कि ज़रा सोचा जाए कि ये आखिर आज कहाँ है, कल ये क्या बने हुए थे। हम ये नहीं कहते कि जहाँ जलजला आ रहा है वो अजाब है, हमें इसकी इजाज़त नहीं। क्यों? कि किसी जगह किसी के अजाब आने या ना आने का जवाब जो होता था वो नबी के जरिए से होता था। आम इंसानों में से किसी को इसकी जरूरत नहीं, लेकिन एक अमूमी हालात देख के इंसान प्रिडिक्ट तो कर सकता है ना कि जिस तरह अचानक मौतें हो, जिस तरह इंसान इस किस्म की तरह तरह की बीमारियों में हो, अल्लाह ताला कहते हैं हमने उनको पकड़ लिया। आप हाईलाइट करेंगे आयत नंबर 40 का बिल्कुल इब्तदाई हिस्सा कि फ़कुल्लन अखज़ना बिज़म्बिही, हमने हर एक को उसके गुनाह के साथ पकड़ा। जुनूब भी नहीं कहा, जमा नहीं, यानी अल्लाह की पकड़ के लिए बस एक ही गुनाह काफ़ी है। इससे पता चलता है कि बहुत सारे गुनाह ना भी कोई करे, अल्लाह तो बंदे को एक गुनाह पे पकड़े। आदम अलैहिस्सलाम की जो पकड़ थी वो सिर्फ़ एक भूल पे हुई थी। आज हम इतने गुनाह करके भी अपने आप को मुतमईन कैसे महसूस करते हैं? आज हमारे पास दीन भी सिर्फ रस्म रह गया। आज हमें नहीं महसूस होता कि हमारा रब हमसे चाहता क्या है। मुझे तो ऐसे लगता है कि जैसे लॉस्ट लोग नहीं फिरते, इधर फिरे वॉन्डर ब्लाइंडली वाली कैफियत है, कुछ समझ नहीं आ रही कहाँ करें क्या करें। खुशी पाने के लिए जो काम करते हैं उसमें खुशी नहीं मिलती, और उनको लगता है कि बहुत आसाइशें ज़िंदगी में आ जाएंगी तो खुशी मिलेगी। खुशी ऐसे नहीं मिलती। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में एक ही चीज़ में खुशी रखी है, और वो खुशी अल्लाह की याद में, अल्लाह के जिक्र में। जिसने उसमें इसको पा ली उसने जन्नत की वो छोटी सी झलकी पा ली। और आप कह सकते हैं कि सुकून तो जन्नत की नेमत है, दुनिया में मिलेगी तो अल्लाह की याद में मिलेगी। और जहाँ अल्लाह की याद से अल्लाह के हुक्मों से इंसान पीछे हटा, उसी वक्त उसकी ज़िंदगी सच्ची और हकीकी खुशियों से खाली होगी। कभी आप उन लोगों को देखा करें जो दूर आपको बड़े खुश दिखते हैं, माशाल्लाह फेम, बहुत दौलतमंद या बहुत शोहरत है, आप उनके करीब जाके देखें तो उनके चेहरे पर इज़तराब होगा, वो परेशान होंगे। मेरा तो जब से कुरान पाक के साथ ताल्लुक़ हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे ऐसे लगता है कि बाकी सब लोग सिर्फ वक्त आर्टिफिशियल खुशी हैं। ऐसे महसूस होता है कि जैसे पोज कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, सिर्फ जस्ट खुशियों को पिक्चराइज कर रहे हैं। शादी है तो वैसे लगता है जैसे एक पिक्चराइजेशन है बस, कैसे खुशी मिलती है। हमने अपनी शादी को इतनी मुश्किलों में कर लिया, वो जितनी रस्में बढ़ती गई खुशी उतनी कम हो गई। हर वक्त गम पड़ा हुआ है, हर वक्त डिप्रेशन का शिकार है, ये ना हो जाए वो ना हो जाए। सच्चे जज्बे उस वक्त वो माँ जब अपने बच्चे की खुशी को महसूस करे, वो उस वक्त इस गम में होते हैं, कोई नाराज़ ना हो जाए, कोई नीचे ना बैठ जाए, किसी को खाना ठीक ना मिले, ससुराल वाले ठीक रहे। यानी मैं देखती हूँ घर वालों की हवाइयाँ उड़ी होती हैं, और मैं सोचती हूँ क्यों अपने जैसे इंसान अपने लोगों से डरते हैं। कोई जिन नहीं है, कोई फरिश्ते नहीं आए हुए यहाँ, कुछ भी नहीं है, अपने जैसे इंसान है। और हम कभी अपनी ज़ात, रब की ज़ात को सोचें तो मेरा ख्याल है कि हमें सबसे ज़्यादा उसकी खुशी की फ़िक्र लग जाए। तो अल्लाह ताला कहते हैं हम कभी किसी पे जुल्म नहीं करते, ये लोग खुद अपनी जानों पे जुल्म करते हैं। अब आखिर में आप देखेंगे कि एक ऐसी खूबसूरत मिसाल है कि जिसको समझ लें इंसान तो वाकई अल्लाह के सिवा हर सहारे को तोड़ दे। क्या मसलुल्लज़ीन इत्तखज़ू मिन दूनिल्लाहि औलिया, जिन लोगों ने अल्लाह के सिवा और कारसाज मुकर्रर कर रखे हैं, इनकी मिसाल मकड़ी की सी है, वो भी एक घर बना लेती है, हालांकि तमाम घरों से ज़्यादा बोदा यानी कमज़ोर घर मकड़ी का घर है। काश वो जान लेते। अल्लाह ताला इन तमाम चीज़ों को जानता है जिन्हें वो इसके सिवा पुकार रहे हैं। वो ज़बरदस्त तो जी हिकमत है, हम इन मिसालों को लोगों के लिए बयान फरमा रहे हैं, इन्हें सिर्फ इल्म वाले ही लोग समझते हैं। अल्लाह ने आसमानों और ज़मीन को मसलहत और हक के साथ पैदा किया, ईमान वालों के लिए तो इसमें बड़ी भारी दलील है। ये है आयत नंबर 41 से 44, 41 से 44। इन आयत का उन्वान है गैर अल्लाह के सहारे मकड़ी के जाले हैं। यहाँ मकड़ी के जाले की बात की गई, स्पाइडर बोलते हैं इसको इंग्लिश में, उर्दू में जो लफ्ज जाला बोलते हैं वो भी इसी से है। अल्लाह ताला ने यहाँ गैर अल्लाह को पुकारने वालों को इसी तरह से पेश किया कि जैसे किसी जगह मकड़ी अपना जाला बनाए। दुनिया में आप शायद देखें कि रकीक तरीन और कमज़ोर तरीन चीज़ें जो हैं उनमें सबसे कमज़ोर चीज़ जो है वो मकड़ी का जाला है। और गंदगी की भी अलामत है ना, इग्नोरेंस की। घरों में जाले कब लगते हैं? जब घर की खातून जो है वो ज़्यादा केयरफुल नहीं होती क्लीनिंग के बारे में। इसी तरह कमज़ोर भी होता है। अभी तो जाएंगे ना तो लाइट बंद करवाऊँगी आपसे। तो अब आप देखिए कि जब कमज़ोरी का भी इसमें तासुर आता है और गंदगी का भी आता है। कभी किसी के घर में आप जाले लटकते हुए देखेंगे तो कहाँ से देख, क्या फील करेंगे उससे? एक औरत की गंदगी। अल्लाह ताला ने मकड़ी की बात की, और इस मिसाल को सुन के मुशरिकीन मक्का ने शोर मचाया था, ये कैसा कुरान है कि इसमें मक्खियों और मकड़ियों की बात है, जालों की बात है? तो ज़रा देखते हैं कि अल्लाह ताला की ये कुदरत, ये छोटी सी मखलूक अपना जाला कैसे बुनती है। आप इसके जाला बुनने को देखें और साथ ही साथ चेक करें कि अल्लाह ताला ने इसको ये सिखाया या ये खुद ही करने वाली है। आपको एक छोटा सा प्रेजेंटेशन दिखाते हैं कि मकड़ी जो है ये जाला कैसे बुनती है। जी ये पीछे से लाइट आपको बंद करनी होगी, एक मिनट में ये ऑनलाइन पे भी लिंक देती हूँ, आप लोग भी साथ देखें और थोड़ा सा हम इसको डिस्कस करेंगे। जी ऑनलाइन पे ये लिंक क्लिक करेंगे स्टूडेंट्स, और साथ साथ इंशाल्लाह जो भी बातें इधर होंगी वो आप तक भी पहुँचेंगी। ये अल्लाह की एक छोटी सी मखलूक है और अल्लाह के हुक्मों की बंधी हुई है। ये देखिएगा मकड़ी के जाला बुनने की कैफियत, ये इसमें आपको शायद पढ़ा नहीं जा रहा होगा तो मैं पढ़ के सुना देती हूँ। मकड़ी जिनकी तकरीबन 50,000 किस्में होती हैं रेशम बनाती है। मकड़ी के बहुत से किस्म के जाले होते हैं, हर मकड़ी का एक ख़ास जाला होता है और इसको मुख्तलिफ इस्तेमाल में लाती है। मकड़ी जाला बुनती है ग़ज़ा के लिए, पैदाइश के लिए, अपने आप को महफूज करने के लिए और अपना घोंसला बनाने के लिए। एक बाग में पाए जाने वाली मकड़ी 30 मीटर लंबा धागा एक ख़ास तरतीब में बुनते हुए अपना जाला 1 घंटे में मुकम्मल करती है। अल्लाह अकबर। मकड़ी के जाले की तैयारी ज़रा देखते हैं कैसे होती है। अब आप देखिएगा ये जाल कैसे बुनती है। एक ऊंचे मुकाम से मकड़ी एक धागा बुनती है, फिर मकड़ी इस पुल पर एक चक्कर लगाती है और एक नया मजबूत धागे से पुराना धागा बदल लेती है। नया धागा बदलने के दौरान वो पुराना धागा खा लेती है, फिर मुखालिफ सिमत में वो पुल पर एक और चक्कर लगाती है और इससे भी मजबूत धागा बुनती है। इस पुल के दरमियान में से मकड़ी अपने आप को एक धागा बुनते हुए नीचे गिराती है और नीचे एक मुकाम तक जाती है। मकड़ी एक नया धागा वाय के कोनों में एक कोने की तरफ ले जाती है। यह धागा चौकटे के अमूदी किनारों की तरफ होता है। पहला निसफ कुतर अमूदी हाशिया और जाले के वस्त के दरमियान में खिंचता है।